zapraszamy do reklamy. Tylko do 31 grudnia w MediaMarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Przyjdź i sprawdź nas. MediaMarkt.pl. Proszę Państwa, czas na prognozę. Będzie spadać, to pewne. Przewiduje się wyjątkowe spadki cen w hipermarketach Carrefour. Nadchodzi wyprzedażowy boom. Do końca grudnia ceny setek produktów niższe aż do 50%. Zaleca się błyskawiczne zakupy w hipermarketach Carrefour. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły akcji na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Ho, ho, ho! No i po świętach. Ale się tu narobiło! Teraz trzeba posprzątać! W Media Expert tylko do końca roku. Wielkie czyszczenie magazynów w sklepach i na mediaexpert.pl. Setki telewizorów smart, ekspresów, pralek, lodówek i zmywarek. Taniej nawet o 1000 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką. Media Expert. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Skorzystaj z 50 rat 0% i kup sobie na przykład tablet Lenovo Yoga 2 z systemem Windows 8.1 i pakietem Microsoft Office 365 za 1799 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 29 grudnia, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Wciąż ponad 160 pasażerów włoskiego promu czeka na ewakuację. Akcję utrudnia fatalna pogoda. Poświąteczny weekend był bardzo spokojny na drogach, ale dla policji czas powrotów Polaków jeszcze się nie skończył. Tak kalendarz nam się ułożył, wystarczyło wziąć kilka dni urlopu i wydłużyć sobie ten czas świąteczny w zasadzie do 2 tygodni. 25 lat temu formalnie skończył się PRL. To była taka wisienka na torcie, bo przecież ta lawina wolności od 4 czerwca toczyła się... Kolejną godzinę trwa ewakuacja pasażerów włoskiego promu, który wczoraj o świcie zapalił się na Morzu Jońskim. Na pokładzie wciąż jest 168 osób. Do tej pory uratowano 310 pasażerów. Jedna osoba zginęła. Norman Atlantic znajduje się teraz na Adriatyku między wybrzeżem Włoch i Albanii. Ratownicy mówią, że na promie wciąż są małe ogniska płomieni. Ewakuacja przebiega powoli także ze względu na złą pogodę, która ma się jeszcze pogorszyć. Tempo ewakuacji jest niewielkie, około 20 osób na godzinę. Biorą w niej udział wyłącznie helikoptery, a każda maszyna może wziąć jednorazowo do 5 osób. Z powodu trudnych warunków atmosferycznych nadal możliwa jest wyłącznie pomoc z powietrza. Prom po długich staraniach został unieruchomiony przez holowniki. Nie mogą do niego jednak zbliżać się inne jednostki, bo byłoby to zbyt niebezpieczne. Na pokładzie od kilku godzin przebywa ekipa medyczna. Gotowa jest pomóc pasażerom, którzy mają już za sobą ponad dobę spędzoną na odkrytym pokładzie, na zimnie, deszczu i wietrze, a w pierwszych kilkunastu godzinach także w kłębach gęstego dymu. W pierwszej kolejności ewakuowane zostały dzieci, kobiety i osoby chore. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Na drogach bezpieczniej, bo Polacy wciąż mają wolne i wrócą do pracy dopiero za kilka dni. Policja przyznaje, że koniec długiego świątecznego weekendu był o wiele spokojniejszy. Podczas ostatnich 2 dni doszło do 74 wypadków, w których zginęło 5 osób, a 105 zostało rannych. To znacznie mniej niż w święta, podkreśla Dawid Marciniak z Komendy Głównej. Ten nasilony ruch rozłoży nam się w czasie, bowiem tak kalendarz nam się ułożył, wystarczyło wziąć kilka dni urlopu i wydłużyć sobie ten czas świąteczny w zasadzie do 2 tygodni, więc spodziewamy się, że kolejna fala powrotów do domu będzie po nowym roku, niedzielę 4 stycznia, a jeszcze jedna fala powrotów może być po 3 Króli, czyli 6 stycznia. A od Wigilii do wczoraj policja zatrzymała 933 pijanych kierowców. Za kilka godzin kolejne negocjacje ministra zdrowia z lekarzami z Porozumienia Zielonogórskiego, największej organizacji skupiającej lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Nadal część medyków nie podpisała umów z NFZ-em na przyszły rok. Twierdzą bowiem, że w budżecie na ochronę zdrowia przeznaczono zbyt mało pieniędzy na pakiet onkologiczny, który ma wejść w życie już za 4 dni. Nie podoba im się też, że będą mieli więcej obowiązków w związku ze zmianami dotyczącymi chorych na raka. Łukasz Warzecha z Tygodnika w sieci nie jest zdziwiony, że jest problem umów lekarzy z NFZ-em, bo jak mówi, pojawia się dokładnie co roku. Trudno tutaj coś mądrzejszego powiedzieć, niż stwierdzić, że skoro tak się dzieje co roku, to znaczy, że problem jest systemowy. I tyle. No jeżeli co roku się trzeba na nowo dogadywać i co roku jest okazja do stawiania jakichś żądań i co roku lekarze uważają, że nie dostają dość pieniędzy, to znaczy, że system jest po prostu do bani i należałoby go zmienić. Michał Krzymkowski z Newsweeka przyznaje, że system rzeczywiście trzeba zmienić, ale wciąż nie wiadomo, jak to zrobić.

ou la grêle, un peu beaucoup, passionnant. Dans les fleurs, moi j'aime Paris en couleur, mais je l'aime aussi dans le blanc, dans les flocons. Moi j'aime Paris tous les moments, toutes les saisons. Parce qu'ici vit mon amour. Z Nicky Janowski i Quincy Jones. To tak na początek drugiej godziny naszego spotkania. 12 minut po 10, to już teraz pora na płytę tygodnia. Agnieszka Szydłowska. Zacznę od tego, że bardzo się cieszę z wyboru naszej płyty tygodnia, ponieważ najnowsza płyta Gaby Kulki, która jest już na rynku od kilku miesięcy, to naprawdę fantastyczny album. Jakiś czas temu, kiedy rozmawiałyśmy o nowej płycie, Gaba powiedziała, że tytuł płyty ma dużo wspólnego z jej zawartością, The Escapist. Postawmy pytanie, czy na swojej najnowszej płycie Gaba Kulka ucieka od rzeczywistości w świat wyobraźni i fantazji, tak jak sugerowałby jej tytuł? I tak i nie. Każdy, kto poznał już Gabę Kulkę, wie, że ta niezwykle utalentowana pianistka, kompozytorka i wokalistka ma swój wyrazisty styl, do którego przyzwyczaiła nas przez lata, a który także rozwijała nie tylko podczas prac nad swoimi solowymi albumami, ale kiedy nieustannie właściwie jest w artystycznym ruchu, współpracując z innymi muzykami, nagrywając z nimi płyty, koncertując, czasami w bardzo zaskakujących składach. składach. Ta nowa płyta powstawała przez kilka lat. Powstawała w taki sposób, że piosenki były pisane, zapisywane i czekały na ten moment, aby w końcu wejść do studia i nabrać ciała. I tak też się stało. Przygotowane wcześniej utwory zostały zarejestrowane podczas sesji nagraniowej pod okiem Marcina Borsa i te utwory, które wcześniej gdzieś tam były zarysami, nabrały ciała i stały się kolejną wizytówką talentu Gaby Kulki. To jest dziewczyna, która ma niezwykły talent do pisania melodii i do pisania tekstów. Te utwory są zbudowane jak najlepsze piosenki, wpadają w ucho, ale jednocześnie teksty, które im towarzyszą, pozwalają wybiegać w rozmaite strony fantazji, czy też tego, co inspiruje artystę. Gaba Kulka jest w Polsce zjawiskiem odrębnym. Myślę, że to, co najtrudniejsze, czyli znalezienie własnego, wyrazistego stylu, ona po prostu miała we krwi. Właściwie od pierwszego taktu zagranego na fortepianie, czy też od pierwszego momentu, w którym słyszymy jej głos, wiemy, że to na pewno ona i trudno pomylić ją z kimś innym. Oj tak, o płycie The Escapist Gaby Kulki mówiła Agnieszka Szydłowska. Jeśli mają Państwo ochotę na tę płytę, to proszę pisać teraz 71335. Trzeba wpisać Gaba i potem to już Państwo wiedzą. Perły przed świnie, wolę świnie od pereł. Gaba Kulka, wielkie wrażenie z płyty The Escapist. Dzisiaj płyty dla pani Agnieszki do Żurawicy i dla pana Damiana do Piły. 19 minut po 10. Trójkowa powtórka z historii. Rok 1963, grudzień. W Stanach Zjednoczonych ruszyły prace komisji śledczej, która miała wyjaśnić wszystkie okoliczności zabójstwa prezydenta Johna Fitzgeralda Kennedy'ego. Po śmierci Kennedy'ego pojawiły się obawy o to, jakie podejście do polityki zagranicznej będzie miał jego następca. Chodziło głównie o stosunki ze Związkiem Radzieckim, które ostatnio bardzo się poprawiły. Przemawiając w ambasadzie fińskiej w Moskwie z okazji wizyty prezydenta Finlandii, premier Chruszczow z zadowoleniem stwierdził, że prezydent Johnson opowiada się za kontynuowaniem polityki zamordowanego prezydenta Kennedy'ego. Jednocześnie Chruszczow podkreślił, że ze swej strony Związek Radziecki pozostaje wierny polityce pokojowego współistnienia ze Stanami Zjednoczonymi i pokojowego współistnienia w ogóle. A tymczasem w Warszawie odbyła się sesja Światowej Rady Pokoju. Zjechało na nią ponad 400 gości pochodzących ze wszystkich kontynentów. Czwartego dnia obrad rozdano złote medale Światowej Rady Pokoju. Otrzymała je pani Lambrakis, wdowa po zamordowanym greckim działaczu o wolność i pokój, oraz Manolis Glezos, bohater greckiego ruchu oporu. Cher ami Glezos, chers amis, partout Drogi przyjacielu Manolisie Glezosie, fakt waszego uwolnienia na skutek interwencji i żądań światowej opinii publicznej jest najlepszym dowodem, że słuszna sprawa musi zawsze zwyciężyć. Sesja zakończyła się wezwaniem do działania, w którym sformułowano podstawowe zadania ruchu pokoju, w tym walkę z zagrożeniem nuklearnym. W tym samym czasie w Watykanie papież Paweł VI ogłosił zatwierdzoną przez II Sobór Watykański liturgię Sacrosanctum Concilium, która między innymi dopuściła sprawowanie mszy w języku narodowym. A tymczasem tuż przed świętami Bożego Narodzenia w kinach pojawiła się Różowa Pantera, obraz wyreżyserowany przez Blake'a Edwardsa. Tytuł filmu pochodził od nazwy niezwykle cennego diamentu, Różowej Pantery, którego pilnować miał gapowaty inspektor Clouseau. I'd rather hope to have a talk with your wife. Well, she's out. You just missed her. On the contrary, she just missed me in the driveway going up. Był to pierwszy z serii 10 film z cyklu Różowa Pantera. Dziś, gdy ciebie mi brak i stało się tak, że odeszłaś już i nie wrócisz tu, muszę już sam. A tymczasem na warszawskim lotnisku Okęcie reporter Polskiego Radia żegnał zespół Niebiesko-Czarni, który wyjeżdżał na występy do Paryża. Występ w paryskiej Olimpii zebrał bardzo pozytywne recenzje. Taki był grudzień 1963 roku. Trójkową powtórkę z historii przygotowują Magda Jeton i Gabi Darmetko. 23 minuty po godzinie 10. Harder.

Renata Przemyk, Nic to jest i za 17.11. Zapraszamy do reklamy. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Skorzystaj z 50 rat 0% i kup sobie na przykład pralkę Bosch. 1000 obrotów, pojemność 5 kg, klasa A+++ za 1299 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już teraz. Fajny film. Ryszard Jaźwiński. To już ostatnie chwile, by pomyśleć o tym, gdzie w tym roku spędzić Sylwestra. Stąd dzisiaj z nami w Trójce Adam Trzopek. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy wszystkich. Szef kina Muranów w Warszawie. No właśnie, a tak się składa, że coraz częściej słyszę w różnych miejscach Polski, w różnych kinach o tym, żeby witać Nowy Rok właśnie w kinie. Przykładów wiele. Sieć Helios, znajomi wybierają się do Kinoteki. We Wrocławiu to na pewno Kino Nowe Horyzonty, a ty nas zapraszasz do Muranowa. Ja zapraszam do Muranowa i dodam jeszcze, że jeśli to jest taka szalona noc, a jest, jeśli tam mają być emocje, tańce i do tego jeszcze... Tańce na sali kinowej? ma być niezapomniana. To właśnie chyba najlepiej przeżyć to w kinie. To już jest jakaś tendencja? To jest tak popularna w tej chwili twoim zdaniem forma spędzania Sylwestra, witania Nowego Roku? Myślę, że to jest popularne. Coraz bardziej się staje oczywiście. Myślę też, że kluczem do fajnego Sylwestra w kinie jest też to, żeby nie zapominać o tej tradycji około północy, żeby było też odrobinę tańców, żeby było też odrobinę jadła i napoju, żeby też ten widz, który przychodzi do nas do kina, wyszedł dopiero nad ranem i był w świetnym nastroju. No ale najważniejsze w tej sytuacji, rozumiem, kinowej, najważniejsze są jednak filmy, które się tej nocy ogląda i myślę, że to musi być coś szczególnego i na pewno premierowego. Jak to wygląda na konkretnym przykładzie w Muranowie? My na przykład dajemy tam zawsze pokazy przedpremierowe albo jakieś takie zupełnie świeże filmy, które pobudzają wyobraźnię, które gdzieś tam tak naprawdę są wyjątkowymi perełkami. Zacznę od na przykład Dzikich Historii, które mam nadzieję świetnie zakończą miniony dobry rok 2014. Przed premierą jeszcze, bo film pojawia się zaraz na początku drugiego nowego stycznia roku. Drugiego stycznia chodzi do kin, tak. Więc nadal świeży kawałek świetnego kina. Świetnego, to tak. Prawda. Dzika komedia, świetne emocje, produkcja Pedro Almodóvar. Nic tylko usiąść przed Sylwestrem i obejrzeć. No i troszkę nawet w stylu. Może nieco bardziej wczesnego Pedro Almodóvara, bo to bardziej zwariowana rzecz. Naturalnie. Zaczynacie o której? Zaczynamy o 21:00. Mhm. Więc skończymy sobie tak przed północą, dopełniamy tradycji, czyli po prostu wybija zegar, jest toast, publiczność wychodzi z sal kinowych i kiedy już opadnie kurz o godzinie 1:00, zapraszamy z powrotem widzów na salę, po tych wszystkich tańcach, na film tak naprawdę też wiązący się z tańcem i z humorem, to się nazywa Dumni i Wściekli, Pride, i to jest fajna historia, która tak naprawdę nawiązuje do takich starych komedii brytyjskich Goło i Wesoło, czyli jest troszkę do śmiechu, troszkę do płaczu, a jednocześnie też to jest komedia, która wprawia świetny nastrój już po wybiciu godziny 12:00. No i to nie jest ostatni seans tej nocy, tak? O nie, zawsze jest tak. A coś między tym drugim a trzecim filmem? Naturalnie, jeszcze do tego wchodzi po raz drugi DJ, po raz drugi wchodzą różne rzeczy bardziej dla ciała niż dla ducha, czyli oczywiście jedzenie, czyli catering w holu, natomiast o godzinie dokładnie już 3:45, tak właściwie już nad ranem, nieco sennie, ale jednocześnie fajnie, wchodzi film Samba. To będzie przedpremiera słynnego duetu twórców filmów Nietykalni. Oczywiście Omar Sy, oczywiście Charlotte Gainsbourg. Trochę o miłości, trochę o czynieniu sobie nawzajem dobra. Jednocześnie też świetny filmik, który de facto wprowadza nas taki spokojny, wyciszony już nastrój na rok 2015. Rzeczywiście zapowiada się ciekawie i udaje się chyba połączyć te wszelkie wątki sylwestrowo-noworoczne i kinowe. Tak, to jest to taki rodzaj podróży w sali kinowej. Przewodnikami są reżyserzy tych wszystkich filmów i świetne jest to, że tak naprawdę wychodzimy z tej sali kinowej tacy pełni mocnych, silnych emocji. Następuje rok 2015, wstaje słońce i zaczynamy nowy rok. Sebastian będzie? Naturalnie. Będzie cała ekipa, która tak naprawdę zawsze służy pomocą. Jeszcze jest szansa? Zapraszamy do spędzenia Sylwestra w kinie, bo uważamy, że to jest fajny sposób na przywitanie nowego roku. To przykład kina Muranów w Warszawie, ale tak takich kin, w których będzie można w tym roku spędzić Sylwestra, powitać Nowy Rok w Polsce, jest naprawdę już wiele. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki był Adam Trzopek, szef kina Muranów. Dziękujemy i do siego roku. I nawzajem. Dziękujemy. Z panem Adamem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Ciekawe, co ja będę robił Sylwestra. A nie, no przecież mam już zaplanowany. No ale tylko 2 godziny, 16:18 w Trójce. I nie będzie to moje podsumowanie roku, bo byłyby same nudy. A co będzie? To się okaże. Za 12,5 minuty 11:00.

Jej skalami czyste niebo, co było w porę, odeszło w dzień. Nie pamięci, niech się święci. Czarny wielki tuz, odważny i ten, co się boi, wszyscy równi wobec czasu i płomienia. Na moim podwórku blues, na zegarze wieczór. I nie czekaj, tylko żyj, bo to tylko chwila, może dwie. Na nic lamenty, utyskiwania. Pamięci, niech się święci. Nie pamięci. Nie pamięci. Nie pamięci. Nie pamięci. Staszek Sojga, wcześniej Adam Nowak i raz, dwa, trzy. Jestem fanem opowieści Adasia. Właściwie rozmawiałem z nim tyle razy już, a dowiaduję się z tych krótkich wypowiedzi fantastycznych rzeczy, o których nie miałem zielonego pojęcia. Dziękuję za wypowiedź. To w każdej porannej audycji około godziny 7.35, tak mniej więcej. Za 4,5 minuty będzie godzina 11.